Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Magyar érdekeltségű hírt szeretnék felolvasni az elején. Azt én most olvastam, nem tudom, hogy hozzátok eljutott-e, hogy amerikai tőzsdén bizonyít a Budapesten fejlesztett LogMeIn. Hallottátok? Egyetlen a cégről, vagy olvastuk a hírt. Én olvastam a hírt. Na elmondom azért, hogy mindenki tudja. Szerdán sikeresen startolt az amerikai tőzsdén LogMeIn nevű informatikai cég, amelyek jelentős fejlesztői bázisa van Magyarországon. A LogMeIn olyan szoftvereket készít, amelyekkel az üzletemberek távolról, a laptopjukról és a mobiltelefonjukról is elérhetik az irodai számítógépüket. Titkosított kapcsolaton érhetik el a fájlaikat, távolról kinyomtathatnak dokumentumokat. A Wall Street Journal üzleti lap beszámolója szerint ez a negyedik sikeres tőzsdei bevezetés 2009-ben az informatikai szektorban. A LogMeIn 16 dolláros árfolyamon vezette be a részvényeit a Nasdaqon, és már szerda délután 20,48 dollárra nőtt a papír értéke. A 2003-ban alakult vállalat alapítója és egyben fejlesztési igazgatója magyar szakember Anka Márton. A vállalat tavaly szeptemberben nyitotta meg szegedi fejlesztőközpontját, és Budapesten több mint 100 főt foglalkoztat. Döbbenet? Hát dicséret nekik mindenféleképpen. Abszolút. Ugye, és azt mondják, hogy nincsen Magyarországon informatika. És akkor tovább lépünk arról végre, hogy Julika, most menjen be a dolgozószobámba, kapcsolja be a notebookomat, és ebből a könyvtárból olvassa föl ezt nekem. Nem, biztos, hogy nem lépünk szerintem ezen tovább, mert ez egy magasabb fokú ilyen informatikai kultúra kéne, de az az érdekesség a dolognak, hogy ismerem a programot, és soha nem tudtam, hogy bármilyen magyarországi kötődés van, tehát valahogy ezt úgy nem reklámozták, vagy engem legalábbis elkerült ez az információ. Meg voltál győződve róla, hogy ez valami külföldi szoftver? Igen, tehát úgy nem jött le. Mondjuk nem használom aktívan, tehát lehet, hogy az utóbbi időben, ha használtam volna, akkor kiderült volna számomra, de annak idején, amikor ez úgy még újdonság volt, meg úgy lehetett róla olvasgatni nyitott, akkor egyszer kipróbáltuk. Lehet, hogy ez a magyar informatikának a titka. Ne derüljön ki, hogy magyar. Egyébként ez felvet egy kérdést, hogy szükség van egyáltalán szoftver lokál patriotizmusra? Tehát gyakorlatilag fontos az nekünk, hogy egy szoftver magyar, vagy nem fontos? Hát legalábbis a cég számára valószínűleg nem fontos. Mert ugye ők nem itt akarják eladni a programot, valószínűleg ennyire meg nem akarnak. Vagy döntéshelyzetben, egy magyar szoftver döntési előnyben van-e egy külföldivel szemben, ha hasonló képességűek? Én nem tudom, én nem tudok egy döntéshozóról sem, aki az alapján döntött volna, hogy Made in Hungary címke van egy szoftverem, vagy Made in Silicon Valley, hogy melyik a jobb. De hát legyünk büszkék, ettől még félreértés ne essék, tehát tényleg gratulálunk a fejlesztőknek, de inkább fussanak be karriert a Nasdaqon, mint mondjuk az Ecserin, tehát ez azért hajrá! Ma is jön a hírsziporkamester Dragon György. Kézzel irányítjuk az űrhajót a mozivásznon. Aztán végre mi is beszélünk a digitális átállásról, mármint a televíziósról, és arról, hogy a leginkább azok nem tudnak semmit az egészről, akiket megcéloztak a szolgáltatással. Utána nagy testvérünk Kovács Tücsi Mihály következik a hátborzongató állásinterjús történetével. A város ügyésze szerint a város nagyon komolyan veszi a személyiségi jogokat. Az infószótárban blogolunk, és jön a Trackback, aztán megismerkedünk egy nyílt forráskódú szótárprogrammal. Végül az új 3.5-ös Firefox böngészőről Spányik Balástól. Kevésbé látványos, de fontos újdonságok az új verzióban. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. És azt hiszem, hogy a teljes asztaltársaság itt van. Menjünk szépen sorban, Bódi Zoltán, netnyelvészünk. Jó estét kívánok! Spányik Balázs, Chatman. Szép estét kívánok! Dragon György, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Pintér Robert, a Sonda Ipsos kutatási... Egyik vezetője. Stratégia igazgatója. Na, kimondtam. Jó szurkolást! És Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahogy poplacsek. Jó magam pedig a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád vagyok, és hadd ajánljam a hallgatóknak a műsorunk weboldalát, www.netidők.hu. És akkor kezdjük a hírsziporkákkal. Dragon György most nem túl sok hírt hozott magával, hogy legyen időnk megemészteni azt a két érdekeset. Tulajdonképpen kettőt beszéltünk meg, de az egyiket le is cseréltem, hogy útközben errefelé haladva, de ez már a meglepetés része a dolognak. De nem a Windows-t. Először kezdjük azzal, amit megbeszéltünk. Tudtam, hogy azt el akarod mondani. Sűrűn szoktunk beszélni a Gartner nevű piackutató cég különböző jóslatairól, amik vagy bejönnek, vagy nem jönnek be. Ugye ők erre az évre azt jósolták, hogy 9,2%-kal fog csökkenni a PC-k eladása globálisan számolva, hát ez már is nem jött be, ezt fölfelé kellett módosítaniuk, hiszen a 9,2 helyett 6%-os lesz a csökkenés mindösszesen, sokkal kevésbé válságos a PC piac, mint ahogy azt előre gondolták. Javarészt a netbookoknak köszönhetően egyébként ezt mutatta ki a dolog, nem az asztali PC-k húzzák a piacot fölfelé, idézőjelbetéve, hiszen most nem fölfelé megy, hanem lefelé halad, de akkor tartják a jobb sebességet, vagy nem tudom, hogy fogalmazom. Nem zuhan olyan meredeken. Köszönöm szépen. Ez a netbookoknak köszönhető, de nem is ez az érdekes, mert hát ezt lehetett sejteni, hogy így fog történni. Az év vége táján visszáll a régi rend, negyed évben már körülbelül annyi PC-t fognak eladni, mint tavaly ilyenkor, és jövőre hihetetlen nagy boom következik. Ezt jósolja a Gartner most. De ami a lényeg, ami miatt itt ezt a hírt elmondtam, ki is van írva a messengeremen a fejlécben, hogy a Gartneresek azt jósolják, hogy a Windows 7 megjelenése tulajdonképpen semmilyen hatással nem lesz szerintük a PC-s piacra. És utána néztem, hogy pontosan ez mit is jelent, mert a magyar hírben ez az egy mondat volt, amit én ki is emeltem, és megtudtam azt, hogy ők úgy gondolják, hogy aki attól a pillanattól kezdve, hogy Windows 7 lesz a számítógépeken, megveszi az új számítógépét, az úgy is ezzel veszi meg. Tehát ez gyakorlatilag egy automatikus hatás, ez nem a piaci növekedést fogja előidézni, ez csak egy, hát mással nem kapható, vagy ezzel a licenszel kapható, tehát ezt nem számolják bele. Viszont a vállalati környezetben arra számítanak, hogy egy évig, tehát durván egy éven keresztül nem lesz szignifikáns a Windows 7 használata, amíg a vállalati vezetők és informatikusok el nem tudják dönteni, hogy az XP alapú felhasználásaik az új rendszeren működnek-e vagy nem, illetve ez az egy év kell majd körülbelül ahhoz, hogy átírják ezeket a rendszereket, átfordítsák, vagy átadaptálják az új rendszerre. Magyarán ezzel indokolják azt, hogy szerintük a Windows 7 megjelenése, ha csak nem lesz egy multimilliárdos szuper marketing kampány mögé téve, ami ugye elősegíti az eladásokat, erről már volt tapasztalatunk a Windows 95 vagy 98 kapcsán, akkor egyáltalán nem fogjuk érezni a PC eladásokban a hatását. Hát egyébként persze fogjuk, mert az új gépünkön már Windows 7 lesz, de nem fognak attól több PC-t eladni, hogy új operációs rendszer van, hanem minden megy tovább a régi kerékvágásban, ők ezt jósolják. Hát, hogy így lesz-e, az majd kiderül. Egyébként csak azt az egy szempontot hadd vessem föl, hogy tényleg el lehet gondolkodni rajta, hogy mitől alakulhat ki a vállalati döntéshozók fejében az igény, hogy igen, le kell cserélnünk az operációs rendszert. Hát tulajdonképpen attól, hogyha gyakorlati haszna van annak, hogy lecseréljük. Tehát, hogy a befektetett összeget megtérül-e vagy áramfogyasztásban, vagy a programfutási sebességének növekedésében, vagy új programfunkciók beépítésében, amit a régi operációs rendszerrel esetleg nem tudtunk megvalósítani. Egyszerűen az üzemeltetés. Így van. Olcsóbb lesz. Akkor igen, de ha ilyen szempontok nincsenek, akkor a régi XP licenszünket miért dobnánk ki? Pláne, hogyha kompatibilitási problémák viszont ugyanakkor fölmerülnek, tehát azon a mérlegnek a másik serpenyőjében. Tehát bármennyire is jók a visszajelzések, mert ezt is azért közzétette a Gartner, hogy itt nem arról van szó, hogy a Windows 7 eddigi változatai ne tetszenének a felhasználóknak, pont ellenkezőleg a felhasználók nagyon jól fogadták, erről már ugye Balázs is beszélt többször itt a műsorban, és nekem is az a személyes tapasztalatom, hogy nagyon jól fogadják ezt az új operációs rendszert, legalábbis az RC1 alapján, de ez gyakorlatilag nem fog jelenteni újabb forradalmat, mint annak idején mondjuk a Windows 95 vagy 98 megjelenése. Hát érdekes lesz minden esetre. A másik hír eredetileg az lett volna, hogy eladták a Pirate Bay-t, és milyen jó lesz, hogy ettől kezdve nem illegális, hanem legális torrentezés folyhat rajta. De aztán találtam egy sokkal érdekesebb hírt, méghozzá az, hogy a világ első interaktív 3D-s mozia elindul Angliában. Képzeljétek el, Angliában van egy olyan mozihálózat, amit VUE-nek hívnak, VUE. Ezekben a mozikban csak 3D-s filmeket adnak, tehát ilyen 3D-s szemüveges filmeket, éppen most a Ice Age 3 3D-t, illetve a Toy Story 2 3D-t, ez a legmenőbb, legsikeresebb film. Egyébként én is láttam az Ice Age 3-at 3D-ben, és mindenkinek ajánlom. És ezekben a mozikban meg fog jelenni ez a film, amiben egy 3D-s űrhajót kell irányítani a nézőközönségnek, miközben megy a film, két kamera figyel a plafonon, és kézfeltartással lehet irányítani az űrhajót, tehát hogyha a mozi jobb oldalán föltartják a kezüket, akkor az űrhajó jobbra megy, ha a bal oldalon, akkor balra megy, és a történet szempontjából nem mindegy, ez egy űrkalózos történet, amiben megtámadják ezt az űrhajót, sőt, még ilyen aszteroidák is próbálják szétzúzni a képernyőn ezt a kis űrhajót, és ezért kell irányítania a jelenlevőknek. Tehát a történet az egy 15 perces film, ami ezek előtt, a filmek előtt, mint ilyen, emlékeztek, régen is voltak ilyen kis filmek a mozifilmek előtt, tehát 15 percesen bemelegítés a 3D-s film előtt lesz, és a közönségnek kell ezt az űrhajót irányítania. Hát kíváncsi vagyok egyrészt, hogy működni fog-e ez a technológia egyáltalán, tehát hogy lesz értelme annak, hogy a mozi jobb fele jobbra irányítja, bal fele balra irányítja, és nem fullad ez a dolog káoszba esetleg, vagy nem hallnak-e meg, és nem lesz idő előtt vége a filmnek. De ez olyan, mint a Microsoftos Natal, ugye, amiről Balázs beszél, csak itt nem egy ember irányítja, hanem egy komplett mozi. Távoli rokonság talán fölfedezhető. 2-3 évvel ezelőtt jelent meg egy ír arról, hogy azt hiszem talán az Egyesült Államokban volt egy mozi, ahol a film előtt, a várakozási idő alatt vetítettek a képernyőre egy ilyen klasszikus falbontó játékot, és ugyanígy kamera figyelte a nézőket, és a nézők a kezeikkel irányították. Most ez engem valahogy a 80-as évek elejére röpít vissza, amikor olyan szinten voltak még a játékok, az ilyen számítógépes játék, hogy volt egy szituáció, és igen, nem alapon mehettem balra vagy jobbra. Most ugyanez van mozi alapon, hogy leforgatnak egy olyan filmet, ami a 15 perc helyett valószínűleg kb. Másfél órányi, és van kb. 6 olyan csomópont, amit ide-oda lehet variálgatni. Gondolom, ha jobb oldalon menekült ki az űrhajó, akkor nem került ion viharba, ha bal oldalon ment ki a képernyőből, akkor meg nem tudom én, elkapták az alienek. Tehát gondolom ez lesz, hát majd beszámolunk róla, hogy hogyan zajlott az első bemutató, lévén még nem zajlott le, július 10-től kezdve lehet majd az Egyesült Királyság moziaiban, ebben a VUE hálózatban ezt megtekinteni. Ha van olyan hallgatónk, aki lát ilyen filmet és kipróbálta ezt az űrhajósdit, feltétlenül jelentkezzen. Majd Árpi elmondja, hogy hol van a honlapunk és hogyan lehet jelentkezni. www.netidők.hu és ott megtalálható az e-mail címünk. Egy társterülettel foglalkozunk a következő percekben. Ugye itt a rádióban mindig olyan furcsa a televíziózásról beszélni. Pintér Robert, a Sonda Ipsos online stratégiai igazgatója. Itt most nem is az online-ról fogunk beszélni, hanem a televíziónak egy új világáról. Ugye jó néhány éve beszélünk, mi itt a műsorban is, meg egyébként a szaksajtóban is sokat olvashatunk arról, hogy a televíziózás világában elérkezik majd a digitális átállás. Ugye itt most nagyon egyszerűen fogalmazva arról van szó, hogy a földfelszíni sugárzást is átállítják digitálisra, az eddigi analóg adást, és ehhez mindenféle technikai feltételek kellenek, az eredmény viszont az, hogy sokkal jobb képminőségben lehet majd a tévéműsorokat nézni, már amennyiben a televíziók is jó minőségű képet adnak, sugároznak ki. De az is nagyon digitális lesz, mert a digitális tévénél nincs egy kicsit rossz a kép, ott vagy nagyon jó, vagy semmi nincs. Igen, szóval nézzük meg, hogy most hol tartunk 2009-ben, hiszen mikor is történik meg ez az átállás, Robesz? 2011-ben, ugye? Hát lehet tippen, ezt is megkérdeztük a válaszadóktól, hogy tudják-e vajon, hogy mikor történik meg az átállás, tudjátok? 2011 legvégén, tehát 12 január 1-jére hivatalos dátum. Igen, ez egyébként a hivatalos dátum, de te átmentetek a egyik kérdésem. Megkérdeztétek ugyanis a leendő tévénézőket, vagy azokat, akik... A teljes lakosságot megkérdeztük 18 felett, hogy érinti-e őket ez a téma, mit tudnak róla, mit gondolnak róla, értesültek arról, hogy mikor van ez, illetve hogy őket, ha érinti, akkor beszereztek-e már valamilyen készüléket ezzel kapcsolatban. És mielőtt folytatnád az eredményekkel, azért, hogy értsük a számokat, tegyük hozzá, hogy miért is fontos mindez. Ugye a ma Magyarországán 2009-ben azért a televízió nézők elég nagy százaléka kábeltévén néz műsort. A kábeltévés... Ez a városi lakosságra vonatkozik, mert azért falvakban meg a tányéros tévé az, ami... Így van, tehát azt sem lehet mondani, hogy túlnyomó részben kábeltévén. Nagyon sokan kábeltévén néznek, de sokan néznek még mindig antennával tévéműsorokat, olyanokat, amelyeket ingyen lehet megnézni. Hát hiszen pontosan ezért nézik antennával azt a három országos televízió csatornát, és amit még lehet esetleg helyben fogni. Tehát a mai Magyarországon a digitális televíziózásnak akkor van értelme, hogyha valamilyen olyan üzleti modell találnak ki, amitől ez igazán megszólít. Tehát a szolgáltatás maga megszólítja azokat, akik még mindig antennával néznek televíziót. Igen, ezért érdekes ez a kutatás. Hát igen, mert ugye ez Magyarországon a lakosságnak a 20%-át érinti, tehát az embereknek a 20%-a azt a három csatornát fölfelszíni sugárzással nézi. Jellemzően egyébként ezek az emberek alacsonyabb iskolai végzettségűek, idősebbek, falvakban laknak, és a kutatásnak a legfontosabb eredménye, hogy ők a legkevésbé informáltak, ők tudnak a legkevesebbet erről a dologról. Nagyon... tehát az átlaghoz képest kevesebben tudnak arról, hogy ez az átállás mikor fog megtörténni, meg fog történni, illetve bizonytalanok abban, hogy vajon ez most akkor azt jelenti, hogy nekik valamit egyáltalán csinálniuk kell, vagy azt jelenti, hogy jobb lesz a műsor, jobb lesz az adás, több tévét nézhetnek ugyanúgy, ahogy eddig, ugyanazon a készüléken. Ugye mi tudjuk, hogy valójában itt egy elátalakító készülékre, egy set-top boxra, vagy pedig egy digitális sugárzásvételére alkalmas televízió készülékre van szükség, tehát valamifajta beruházás ő részükről, valamifajta változtatás kell ahhoz, hogy ezeket a műsorokat nézzék. Ehhez és kell is egyébként, mert le fog állni egy idő után az analóg tévés. Így van, tehát kikapcsolják az analóg televíziót, és ha ők hiába kapcsolják be a készüléket, nem lesz mit nézni rajta, nem lesz adást, nem fogják tudni fogni, és ehhez képest nyilván még ez az átállási folyamat a kezdetén tart. Azok, akik egyáltalán hallottak erről, azoknak a 6%-a nyilatkozott úgy, hogy ő már erre képes lenne, tehát akik kapcsolnák a analóg sugárzást, akkor se lenne gond, mert akkor átállnak egy másik rendszerre. Bár egyébként én azt is megvizsgálnám, hogy akik azt mondják, hogy ő már képes rá, ő valóban arra gondolt, mert hogy nagyon sok helyen digitális kábel televíziós műsorokat lehet fogni. De az a set-top box, az nem az a set-top box, amivel a földfelszíni sugárzású digitális tévét. Igen, de ebben az esetben, hogyha neki van egy set-top box és egy digitális előfizetése, akkor ő az analóg földfelszíni sugárzás helyett arra fog átállni, tehát azért nem fogja őt érinteni. A lényeg az, hogy tud televíziót nézni továbbra is. Tehát kell set-top boxot cserélni? Bocsánat, hogy technikánál maradjunk, itt nem kell feltétlenül set-top boxba gondolkodni, ugyanis már most a piacon vannak legalább egy év olyan televíziók, amiben benne van a digitális beltéri egység. Tehát ebben az esetben egy antennál, egy másfajta antenna kell, mint eddig, de a tévé akkor már alkalmas lesz a digitális műsorvételére. Jelenleg ezekben párhuzamosan benne van az analóg meg a digitális tuner ezekben a tévékben, illetve ami nekem nagyon jó pofa volt, tetszett, hogy ugyebár az elmúlt 10 évben már legtöbb tévének van Euroscar csatlakozója hátul, és múltkor láttam egy olyan kis doboz, hogy egy Euroscar csatlakozóra volt ráépítve egy doboz, amiben benne volt a digitális tévé tuner. Tehát ők például ezzel a kis doboz beiktatásával nem a normál csatorna választon lehet, hanem a videóporton keresztül nem, tudnak majd később. Pont az a réteg egyébként, akiről szól le, ez ő még a Munkácsi Koloron nézi a Barátok köztet. Meg a Junosztyan. Meg minden egyebben. Nagyon régi készülékekkel rendelkeznek jellemzően. Nincs, tehát ez egyébként a világon minden a probléma. Az Egyesült Államokban most nem régiben el kellett halasztani az átállást több hónappal, mert több millió háztartásban mindenfajta, tehát egy több millió dolláros tájékoztatási kampány ellenére nem is tudtak ezekről a dolgokról. Ez problémákat jelentett, hiszen ez a tájékoztatásnak az egyik legfontosabb forrása bármilyen eseményben, hogy a televíziót nézhessék. Tehát ez nem csak a szórakoztatásról szól, hanem egy bizonyos szempontból ennek a rétegnek az informálódásáról. Az Egyesült Államokban például a kormány egy 60 dolláros bónnal támogatta az átállást, hogy ennek a felhasználásával vásároljanak olyan tévét, illetve set-top boxot. Igen, például... de sokan arról se tudtak, hogy olyan 60 dolláros bón, pont emiatt volt a probléma. Igen, igen, és Magyarországon az antenna, Hungária ugye... Magyarországon az Antenna Hungária rendelkezik ugye ezeknek a mindig TV szolgáltatással, tehát a digitális televíziózással, és éppen most olvastam egy kapcsolódó hírt, hogy az teljes átállás folyamatára, tehát 2012-ig 350 millió forintot terveztek tájékoztatásra, és most már gyakorlatilag elérték ezt az összeget, és még nem tartunk gyakorlatilag az egész folyamatnak csak tulajdonképpen a legelején, hiszen most írták alá az M1 például és az M2 azt, hogy a Mindig TV-be ők is becsatlakozzanak, tehát megvan az a néhány induló csatorna. Mindig TV ennek a szolgáltatásnak. Milyen szolgáltatás? A digitális televízió szolgáltatás, ami már működik, tehát ha neked van erre alkalmas televíziód, vagy set-top box, a többi egyébként, tehát egész pontosan az RTL Klub, a TV2, a Duna TV-nek két adása, illetve az M1, M2 most már fogható, illetve ezek ingyenesen is, két további csatorna, az ATV és a Hír TV pedig kódoltan fizetés ellenében. Az RTL Klub és a TV2 már megvan, aláírták a szerződést. Igen, ugye volt egy nagyon nagy döcögős, volt egy húzavona, és az, ott be kellett avatkozni a szabályozó hatóságnak, és a vizsgálat után kicsit megsürgették úgymond ezt a folyamatot, és ez pozitívan hatott arra, hogy az alkuk a háttérben lefolyjanak, és gyakorlatilag a nagy televíziótársaságokkal sikerült megállapodni. Tehát, ha jól értelmezem, akkor jól jár az, aki most csak 3 adót tud nézni a kis analóg antennájával, mert ha ma átállna, akkor már 6-ot tudna nézni, kvázi ingyen. Pontosan, bár az egész ország területén ez még nem fogható, pillanatnyilag Budapesten, Kaphegyen és Szentesen, ez 60%-a a magyar földfelszínnek, tehát azt sugározzák most be, de folyamatosan a többi telepeinek a kiépítése is folyik. Én arra lennék kíváncsi most már, hogyha egyszer körbe menne ezeken a területeken egy ilyen mérőkocsi, és mérni ennek a digitális adásnak az erősségét, mert ugye erről pont, amiről az előbb szó volt, hogy amíg rengeteg helyen azt mondom, hogy jó van, kásás, rizsás a kép, de azért még lehet nézni, ez az analógnál működik, de a digitálisnál nem vagy van kép, vagy nincs kép, és a legkisebb zavarás esetén is kikockásodik, és elveszik a kép. Tehát ez egyébként megtalálható az Antenna Hungáriának a honlapján, tehát megint csak a célközönség jó, tehát aki amúgy is ilyen szoba antennával, dipol antennával veszi az M1-et, meg az M2-t, az fölmert és megnézheti a szokon rádióval az interneten. Ezt is kérdeztük, hogy milyen IKT eszközökkel, internettel rendelkeznek, és azt lehet látni, hogy nagyon alacsony körükben, tehát hogy nagyon nehéz elérni ezt a közönséget valamilyen csatornán keresztül. Hát gyakorlatilag televízión keresztül lehetne, de az mégis csak egy hihetetlen drága megoldás. Valószínű, hogy lehet, hogy az lesz majd, hogy egy ilyen postai terjesztéssel, mert postás mindenhol megy, és ugyanúgy, ahogy az ilyen választási anyagokat szokták szórni, ugyanígy valószínű lesz erről is majd egy több oldalas nyomtatvány, hogy mit kell majd csinálni. Legalábbis ez egy észszerű megoldás lenne. Vagy a Barátok közben muszáj lesz erről több epizódon keresztül értekezni. Tényleg csak egy gondolat elég a végére, hogy én továbbra sem értem ennek az egésznek az üzleti modelljét. Tehát ha az ország 20%-át éri el ez a technika, ez a rendszer, és ráadásul azt a 20%-át, akikre igazán nagy üzletet nem lehet építeni, akkor mi lesz a mozgató erő abban, hogy itt igazi nagy ez egy nagyon fontos kérdés. Van egy úgynevezett digital dividend, digitális osztalék. Tehát az a frekvencia tartomány, ami felszabadul analógban, az hihetetlen vagyont jelent. Tehát azt a tartományt lehet gyakorlatilag mobil tévézésre, a mobil internetre és egy csomó mindenre hasznosítani. Részben pedig ugye ez a 3 csatorna, ami ugye elérhető, ehelyett sokkal több csatorna lesz elérhető, tehát nyilván itt új tévécsatornáknak is van hely, amelyek ingyenesen foghatók, tehát a tájékoztatásnak és a szórakozásnak szerintem egy új formája várható. Ide még egy gondolat, hogy tulajdonképpen ennek köszönhető az elmúlt másfél, vagy talán 2 év csatorna boomja, hogy tucatjával nyíltak az új tévécsatornák, hogy a tévétársaságok már arra készülnek, hogy ezeket a újra most keletkező digitális réseket a saját tévécsatornáikkal tömjék be gyorsan. Hát igen, csak az üzleti része itt azért problémás, mert a sok kis csatorna kábeltelevíziós rendszereken indultak, és ott az üzleti modell az, hogy a kábeltelevíziós szolgáltató elég sok pénzt fizet a tévéknek azért a műsorért. Na most itt egy földfelszíni sugárzásnál meg ilyenről nem beszélünk, főleg akkor, hogyha ingyenesek a csatornák. Ezeknek a nagy része ingyenes. Hát igen, egyrészt arra visszatérve, hogy 20% a lefedettség, azt hiszem megvan arra, tehát kötve van azt hiszem az Antenna Hungária, és ahhoz, hogy 2012. január 1-jére biztosítja az országnak a lefedettségét. Tehát ez most egy időleges állapot, hogy most 20%, 60. Hogy már 60, 60, akkor, 60 tehát akkor van itt egy dinamikus növekedés ezen a téren. Én inkább attól félek, hogy szokás szerint ez ugyebár ez a Magyarország, mint Nyugat-Balkán, hogy ez nem fog ilyen gyorsan és egyszerűen megtörténni ez az átállás, hogy jaj, akkor itt most egyszerre fog, nem lesz jó a digitális vétel, mert nem lehet kikapcsolni az analóg csatornákat, és addig zavarják egymást, és minden lesz, és akkor az ember lesz, aki még másfél évvel a kezdés után is arról fog malaszkodni, hogy ő most hallott róla először, és lesz ebből még botrány itten január 1-től még legalább másfél-két évig majd utána. Szerintem folytassuk egy picike közvéleménykutatással itt az Asztaltársaságban. Mindenki rajta van valamilyen, bármilyen közösségi oldalon? Én rajta vagyok. Ti? Ki nincs én rajta? Is. Van igen. Olyan, aki itt nincs? Kérdezz az Asztárpi, hogy 10-nél kevesebben, vagy 10-nél többen? De azt hiszem, hogy ezt, ha megkérdeznénk az országban, akkor is elég nagy arányban az jönnek, hogy az internetező népességnek nagy százaléka. Igen, hát a Web2-nek az egyik legnépszerűbb ága gyakorlatilag ezek a közösségi szájtok, ahol megjelenhet én, mint személy, és bemutathatom magam. Nekem van azért olyan ismerősöm, aki kijelentkezett közösségi oldalakból, pontosan azért, mert félti a magánszféráját, hogy hát, feltérképezik a kapcsolatrendszerét. Igen, hát én is elég óvatosan vagyok fönn, tehát azért nekem sincsen fönn minden adatom, mert minek, meg nincsen fönn 600 fénykép rólam, hogy ezt csináltam ebben a buliban, vagy abban a buliban. Én is arra próbálom használni, hogy de aki... De engem... mások töltötték fel rólam. Igen. Ismerősöm elnéven van fönn. Az jó, úgy lehet jó közösséget építeni. Mindenkit meg tudsz nézni, mindenkit meg tudsz nézni az IV-ben, hogy ki csodával, de rólad senki nem tud semmit. Na nézzük, hogy mit produkál a nagy testvér ezen a téren. Hát menjünk megint a világ nyugati felére, Egyesült Államok Montana állam, egy Bozeman nevű városkában. A város vezetősége felvállalta nyíltan, mert hogy még azt hiszem a honlapjukon is megjelent az álláshirdetések rovatok között a következő, hogy aki a közszférában szeretne dolgozni a településen, annak a közbiztonságának érdekében be kell szolgáltatni a különböző közösségi oldalakon használt felhasználó neveit és jelszavait. Amit az ember egy először magá fejhez kap, mondom, arról már beszéltem itt nem egyszer, hogy a mostanság már a HR-esek alapból ránéznek az IV-vere meg mindenre, hogyha meg akarják nézni egy embernek a úgymond a civil életét, és hát igen kellemetlen következményei lehetnek bizonyos nem megfelelő fotóknak, meg egyebeknek, de itt én mondjuk nem értem a logikát, hogy miért követelik meg a felhasználói nevet és a jelszót, tehát erre van valakinek valami épelméjű ötlete, hogy miért... Mert ezt a marhaságot nem mi találtuk ki, és valószínűleg nem is találunk ki ilyesmit, ezért éppen még magyarázattal nem szolgálhatunk. Igen, tehát hogy az, hogy kötelező az bejelentenie, hogy fönn vagyok a Twitteren ezzel a névvel, arra még azt mondom, hogy oké, de hogy a jelszavára nincs semmi szükség, az egy dolog. Hát ez arra van, hogyha mondjuk én holnap beírom a Facebookra, hogy ez a tisztviselő mekkora egy ökör, akkor utána ők gyorsan fölmelsenek, és a nevemmel is a jelszóval hozzáférnek, és ki tudják törölni. Na, ez már egy logikus magyarázat. Vagy megírhatják, hogy mennyire nem ökör, hanem... De ha ennyi eszem van, akkor fölmegyek, jelszót változtatok, igen, és beírom, hogy ez a köztisztviselő mekkora ökör. Igen, tehát a dolog az gyakorlatilag úgy néz ki papírforma szerint, hogy a kiért állásokra jelentkezőnek beleegyezési nyilatkozatot kell aláírnia, amivel hozzájárul, hogy a városvezetés ellenőrizhesse hátterét, ajánlásait, jellemét, korábbi munkahelyeit, oktatási eredményeit, folyószámláit, illetve a róla készült bűnügyi vagy rendőrségi nyilvántartást. Emellett az alábbi rubrika is szerepel a jelentkezési adatlapon, ezt szó szerint idézem, sorolja fel az összes olyan személyes vagy üzleti weboldalt, chatszobát, közösségi fórumot, Facebook, Google, Yahoo, YouTube, MySpace, stb., amelynek tagja, illetve amelyeket látogat. Az űrlapon erre három kemény sort adnak, hogy ez, hogy ide feléld a felhasználói neved és a jelszavaidat. Ki az, aki háromnál több, nem? Egyből indulnak ki. Amikor ez balhé kitört, akkor Greg Sullivan, Bozeman város ügyésze, tehát ez úgy rögtön látszik a nyilatkozatában, hogy egy szinten lehet a város vezetésével, a nyilatkozatában ezt védelmébe vet, és a város nagyon komolyan veszi a személyiségi jogokat. Többek között olyan állásokra jelentkeznek nálunk, mint a rendőrségi vagy a tűzoltósági pozíciók, illetve a városházán betöltött helyek. Az efféle munkákhoz megbízható emberek kellenek, ezért van szükség ezekre a vizsgálatokra, hogy a jelentkezők erkölcsi hátterét ellenőrizhessük. Rájöttem a titokra, azt nyilatkozta ez a Sullivan nevű ügyész, hogy ők nagyon odafigyelnek a személyiségi jogokra, de nem azt mondta, hogy a személyiségi jogok védelmére. Igen, nem csak az, hogy jogok az, hogy hol mindent tudni akarunk. Na most, amikor kitört ez a botrány, csináltak egy gyors közvéleménykutatást, hogy a városka lakói is így gondolják ezt, és a 98%-a abszolút elítélte ezt a gyakorlatot, de ebből egy olyan nemzeti szintű botrány kerekedett, hogy végül is egy héttel később visszavonták a nyilatkozatot, méghozzá avval, hogy így írták alá, hogy a jelentkezők jelszavai a felhasználó nevére és egyéb internetes adataira vonatkozó igényünk úgy tűnik átlépte azt a határt, amely még elfogadható a közösség számára. Tehát nem az van, hogy hüdebunkok vagyunk, hüdehülyék vagyunk, és különben is a létező összes módon megsértjük az alkotmány első bekezdését, és minden egyebet, nem. Ja, hát ha ti ezt már nem viselitek el, akkor egy picit visszaveszünk, és addig csináljuk, amíg ti ezt elviselitek, és ez hajlandó voltak így leírni. És ezzel mindössze még azt mondták. Ebből látszik, ez a fogalmuk nincs erről az egészről. Halványul a segédmotoros fogalmuk nincs, és gyakorlatilag kiállították magukról a szegénységi bizonyítványt, ennyi. Azért én kíváncsi lennék rá, hogy ez alatt a rövid pár nap alatt, amíg visszavonták a közleményt, addig volt-e bárki, aki jelentkezett volna ilyen álláshirdetés? Hát, ha valaki megszökött az elmegyógyi intézetből, akkor biztos. Nem, ott a probléma, hogy a helyi tévé közben kigyomozta, hogy ez a gyakorlat már évek óta létezik. Uh-huh. Tehát csak úgy engedte az álláskeresőket felvételizni a városi pozícióban, ha a jelentkezés lapon feltüntették a Facebook és a MySpace-hez hasonló jelszavaikat. De szóval tényleg itt van egy... A hülyeség mind a két oldalon megvan. Mm-hmm. Tehát az Electronic Frontier Foundation, tehát az internet és szabadságjogokért küzdő szervezet nyilatkozta, hogy nincs mentség egy ilyen rendelkezésre, amely betör a magánszférába, emellett sérti a munkavállalók jogait az amerikai alkotmány első kiegészítésének értelmében. Tehát tényleg itt van az, hogy felmerül a kérdés, meddig lehet ezen a téren elmenni. Legközelebb már a napló bejegyzéseinket is lefénymásolják. Hát elkérik a lakáskulcsunkat, a kocsikulcsunkat, semmi sem. Vannak azért a hétköznapi életünkben olyan helyzetek, amikor vissza akarunk követni adatokat. No nem másoknak a jelszavaival a közösségi oldalakon, hanem például azt, hogy ki mit írt valamilyen levelünkre, üzenetünkre, vagy egy fórumbéli megjegyzésünkre. Az infószótárban ezzel a területtel foglalkozunk most a netnyelvész Bódi Zoltán. És ez a blogokban jól működik, ahol működik ugye, és az a trackback szolgáltatás. Mindaddig, amíg itt az asztaltársaság valamilyen levelezés során föl nem hívta rá a figyelmemet, én ezzel nem is nagyon foglalkoztam, mert tipikusan az a felhasználó vagyok a blogon, aki, hát az nem vagy, aki hogy is mondja, nem olyan nagyon mély szakmai tudással rendelkezik, használja, aztán kész. Ott volt egy ilyen idegen szó, nem is értettem, hogy mit jelent, egyáltalán nem is érdekelt, nem is használtam sosem, de most, hogy földobtad... Kicsit a műszaki krikszkraksznak tűnt neked? Abszolút, nem is értettem meg, nem is érdekelt, emiatt kész hagytam. Most földobtátok a témát, utána néztem, és ez egy tök jó dolog. Tehát tényleg erről van szó, hogy nyomon követ, tehát ez a trackback szolgáltatás azt jelenti, hogy kiokosodtam, állítólag, szóljatok közben, hogyha butaságot mondok, hogy az én blogbejegyzésemet, tehát a posztot, azt ki linkelte be és kiidézte, arról kapok egy visszajelzést valamilyen technológiai úton. Ez tényleg egy hasznos dolog. A kifejezése, ez egy szóösszetétel, amelynek az előtagja ugye a track, ez egy borzasztó sok jelentésű angol szó, ebben az esetben inkább a nyom talán nyom, útvonal, ez a jelentése jöhet szóba, a back, hát ez ugye visszafelé. A jelentés, hogy így lehet leírni, hogy visszakövetés, követés és visszajelzés, nyomkövetés, nyomonkövetés, uh-huh. Valami ilyesmi. Ez a nyomkövetés, vagy a nyomonkövetés, talán a nyomkövetés egy egészen jó szóösszetétel, mégsem terjedt el. A magyarországi blogokon. Magyarul, uh-huh. Hanem ez trackback általában. Mint hogy egyébként azt mondjuk, hogy poszt, meg komment, az sem igen, magyar. Igen, de ehelyett a blog bejegyzést és kommentárt, uh-huh. vagy megjegyzést, ezt szoktuk használni, hozzászólást, ezt szoktuk használni. Annál is inkább, mert ugye ez inkább a fórumra analóg egy kicsit, és ott azért megvannak ezek a formák nagyjából. És van, ahogy Balázs, ugye az asztaltársaság több programozója közül az egyik fő is hívta rá ugye a figyelmem, hogy van egy nagyon hasonló kifejezés ehhez, már régóta a programozásban, ez pedig ennek a fordítottja a backtrack. Ebben az én nem mennék bele a jelentésébe, de visszakövetés? Valami olyasmi, hogy visszalépés inkább. Visszalépés. Egy program visszalép egy korábbi adatállapothoz, és akkor ott fog manipulálni valamit, hogyha nem tud tovább menni azon a megadott útvonalon. Mint a visszavonás a szövegszerkesztőben? Kicsit hasonló, nem? Visszalép egy korábbi állapothoz. Hát voltaképpen igen. egyáltalán nem véletlen szerintem, hogy a trackback kialakult ebben a formában, hogy pont a track és pont a back kifejezéseket használják. Ez is szintiszta analógia, logikája kicsit hasonló a két jelenségnek, és úgy gondolom, ez nem olyan nagy beleöröltetés a dologba. Viszont továbbra is érdekes, hogy miért nem magyarítottuk ezt, hiszen azért annyira nem elterjedtek az összetételi tagnak az elemei, és szerintem azért, mert egyáltalán a blogolás, az a fajta aktív blogolás, hogy blogbejegyzéseket rendszeresen írok, jól ismerem ennek a technológiai hátterét, tehát tudom azt, hogy a trackback az micsoda, és egy hasznos szolgáltatás. Ilyenből Magyarországon, magyar internetezők közül nagyon kevés van. Nagyon-nagyon kevés a legfrissebb mérések szerint is. És nekik ez nem okoz problémát, hiszen informatikában nagyon járatosak. Pontosan tudja, hogy mit jelent. Neki nincs igénye rá, hogy ezt érthetőbben, vagy hogy mondjam, közérthetően elmagyarázzák, hogy ez úgy maradt. Mindaddig ez így fog maradni, amíg a blogkultúra Magyarországon, tehát az aktív blogkultúra, a rendszeres blogolók száma nem fog drasztikusan megnövekedni. Amíg be nem robban a köztudatba. Igen. A blog amúgy él a köztudatban, csak ez, aki tényleg olyan szinten csinálja, hogy minden nap ír bejegyzés, vagy nagyon gyakran, és már tudja is, hogy milyen dolgokat lehet a bloggal még csinálni, milyen feature-ök vannak benne, abból nagyon kevés van, tehát kevés az igény rá. Én hadd mondjak a backtrackre egy példát, Árpi, hogy megértsd könnyebben, és hogy ha ki nem érti, esetleg könnyebben megértse. Virtuális játékokban, az interneten játszódó játékokban szokott backtrack lenni, ami azt jelenti, hogy a szerver 10 percenként lementi a komplett adatbázist. Uh-huh. Hogyha egy adatbázis hiba történik, és lefagy a számítógép, akkor nem elszáll az egész szerver, hanem visszatölti a utolsó mentést, ami volt mondjuk 5, 6, 7, 8, 9 perccel ezelőtt, ebből a játékosok azt látják, hogy mondjuk az elmúlt 9 percben, ha odébb sétáltam a térképen, akkor hirtelen visszakerülök ugyanoda, és ha azelőtt a 9 perc alatt mondjuk fölvettem egy követ a földről, az nincs nálam. Uh-huh. Tehát így lehet adatbázisokat visszaállítani, de ezt egyébként más adatbázis kezelőkkel, nem csak játékokkal is csinálják, hogy elveszett az utolsó 2-3 perc, 4 perc, sorry, de a többi az legalább megvan, és attól kezdve folytatja tovább a működést a számítógép. Sokszor észre se veszik a felhasználók, tehát akik az alatt a néhány perc alatt nem voltak aktívak, nem is fogják észrevenni, hogy történt egy ilyen kis időutazás néhány perces. Tehát a backtrack és a trackback analógiájának a közös pontja, ugye visszalépés, visszajelzés, visszajelzünk egy forrás kiinduló állapot, vagy egy korábbi állapotra. A trackbacknél is visszajeleznek a forrásnak, tehát a posztnak, annak a weboldalnak, ahol a poszt megjelent, a blogbejegyzés, hogy hopp, ezt valahová belinkelték. Ez alkalommal Borek András hozott egy ajándékot, mégpedig az InfoSultan netnyelvészének egy nyílt forráskódú ajándék szoftvert. Neki is, meg magamnak is. Én aktív szótár felhasználó vagyok egyébként a számítógépen, szerintem nagyon sokan itt közülünk. Azért mondtam, hogy a Zolinak hoztad az ajándékot, mert a múlt héten is megvolt ez neked, csak akkor Zoli nem volt itt, de szerettem volna, hogyha ő is itt van, és sokféle szótárat használok. Használok értelmező szótárat, amikor egy szónak az adott kontextusban keresem a jelentését valamilyen idegen nyelven, de akár magyarul is. Hát vannak ezek a szótárak, akkor vannak olyan szótárak, hogy valamilyen egyik nyelvről a másik nyelvre egy fordítást, vagy... Ne feledjük például a szuahéli magyar szótárt, amit rendszeresen használsz. Így van. Többek között azt is. Innen tudod, hogy az Ubuntu mit jelent. Így van. Na és akkor, tehát a lényeg az, hogy nagyon sokféle szótárat használok én a napi munkám során. Ezeknek a többsége az vagy egy alkalmazás, az egyik fele az vagy alkalmazás, egy számítógépen futó alkalmazás, a másik fele pedig, hát valamilyen webes szolgáltatás, vagy nagy isten, de a Wikipédián nézek utána egyébként egy szónak, hogy annak pontosan mi a jelentése, és hogy azt hogyan és miként kell használni. Tehát, Google-nak is vannak ilyen szolgáltatások. És a Google-nek is vannak ilyen szolgáltatások, de azért elég, mindegyiknek megvan az előnye, igen, meg a hátránya. Tehát tudom azt, hogyha egy jelentést szeretnék megnézni, akkor hol nézzem meg, ha szeretném például szótövezni valamit, akkor megint hol járjak utána. Tehát, és ezeket mindig variálni kell. És gondoltak egy nagyot egy páran, és hát a szerényen csak a arany szótárnak, Golden Dicknek keresztelték el a szótár programjukat. Aranyos fiúk. Aminek az a különlegessége, hogy ezeket a meglévő alkalmazásokat, az online és offline, vagy hát a számítógépen futó alkalmazásokat és szolgáltatásainkat egy felületbe, egy valamibe gyúrja bele. Korábban volt már szó róla, hogy mashup jellegű dolog, de nagyon jól elegyíti ezeket a dolgokat egy kezelő felületbe, és rendesül egy csomó jó szolgáltatása is van neki. Ugye, hogyha vannak nekünk szótárfájaink, vagy szótárprogramjaink, annak vannak mindenféle szótár állományai, ezeket az állományokat kezeli. Van benne egy WebKit motor, amivel egyébként több böngésző is megy, azzal például a különböző webes szolgáltatásoknak a kezelését könnyíti meg, és integrálja be teljesen jól a mi kis programunkba. Olyan szótárakat is képes használni, amik nem arra születtek, például a webes szótárak, hogy mi egy ilyen programon keresztül elérjük, de ezekre vannak ilyen kis URL sablonok, amivel például akár például a Staki szótárat is lehet használni, és akkor Staki szótár is beépül ebbe a szótárprogramba. Tehát ez egy ilyen közös platform lényegében sok-sok szótár között. Igen, nagyon sok, akkor a nagyon népszerű Hunspell vagy Hunspell morfológiai rendszert is tudja használni, ez ugye a számítógépünkön futó rendszer. Audio szótárakat is kezel, ami nagyon fontos, például idegen nyelveknél, hogy hogyan kell helyesen kiejteni azt a valamit, még hogyha tudjuk a jelentését, meg is ismerjük, el is tudjuk olvasni. Van nagyon sok audio szótár, ahol például a helyes kiejtést is meg tudja mutatni. Van benne Unicode támogatás, ez nekünk magyaroknak egy fontos manapság, hogy a különböző idétlen karaktereinket is helyesen jelenítse meg, de hát a tőlünk keletebbre élő népek, amelyek nem ilyen latin betűkkel kommunikálnak, azoknak még sokkal fontosabb ez a... Egyébként meg hadd tegyük hozzá, hogy gyakorlatilag az angolon kívül minden nyelvnek ez roppant fontos, mert nekünkre pont az angolban van a legkevesebb ékezet. Így van. Van egy olyan funkciója, hogy fölismeri azt, hogyha esetleg olyan számítógépen írunk egy szót, vagy kifejezést, vagy egy szónak a részletét, amin nem léteznek ezek a speciális karakterek. Például nincsen ű, ő, i betű, de mi elkezdünk írni valamit, ő fölismeri azt, hogy ez melyik nyelven van, és fölajánlja. Például németet hozta föl példának ez a program, hogy a Grüssen üdvözöl szót, ugye azt üvel és ezzel a sárfesszel kell írni. Hát, hogyha ezt leírja az ember egy olyan billentyűzeten, akkor grues-en így írja le. Ő ebből helyesen fogja megjeleníteni a mi szavunkat, tehát ugyanez áll az összes többi nyelve is. Illetve van még egy érdekessége, hogy ez összetud kapcsolódni az alkalmazásokkal, más alkalmazásokkal ez a program. Tehát, hogyha én egy szövegszerkesztőn belül szeretném használni, akkor ott is egy ilyen felugró ablakba meg tudom jeleníteni bizonyos billentyű kombinációkkal, amiket hozzá tudok rendelni. Vagy Excel táblában is? Tehát ott az előfordul, hogyha ugye multinacionális cégnél készülnek több. Mivel szabadon táblázatok. Programozható az is benne egyébként, hogy mik legyenek azok a billentyűzet kombinációk, vagy egér funkciók, ami aktiválja ezt, ezért igen, ott is nagy valószínűséggel. 0.9-es verziónál tart, most egyébként a SourceForce szavazáson ő is a befutók között van, hogy a közösségnek nagyon tetszik, és mindenki azt mondja, hogy egy zseniális dolog, mert a Wikipédia és a minden egybe, amit egyébként használunk naponta. Az, hogy 0.9-es, az jelent valami gyengeséget? Hát, én szerintem nem. Tehát ez a szokásos forrásodó programoknál nincs jelentősége. Semmi jelentősége nincs. Megnézed, ha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik. És a verziószám az ilyen szempontból lényegtelen. Azt jelenti, hogy jobb, mint a 0.8. Így van. Meg, hogy 0.99-et szívesebben megveszed, mint az egyeset, nem? De ez ingyen van. Ingyen, nyílt forráskód, és tényleg egy ilyen, hát a nyelvi alkalmazásoknak a svájci bicskája próbálj meg lenni. Ó, igen, kell ilyen. Hol lehet ezt elérni? Hát, hogyha SourceForge-on, a sf.net-en beírja az ember, hogy Golden Dict, akkor onnan, vagy pedig úgy, hogy goldendict.berlios.de. Egy olyan programmal folytatjuk Spányik Balázs társaságában, amelyek már elhagyta az 1.0-át, sőt a 3.0-át is, egész pontosan a 3.5-ös verzióhoz jutott el a Firefox böngésző. Mikor is? Kedden? Hát múlt héten kedden. Múlt hét kedden. Így van. Azzal a koncepcióval ültem neki ennek a témának, hogy szinte nem történt semmi az elmúlt egy évben a Firefox házatáján, megjelent a 3.5-ös, és nincs benne semmi újdonság, majd teleírtam egy A5-ös oldalt a fontosabb újdonságokkal, és ezen kívül még számtalan másik van, ami teljesen rejtve marad majd a felhasználók előtt, mert inkább a fejlesztőket érinti, de őket aztán retteltesen, tehát bőven van miben lubickolni a fejlesztőknek. Akkor hadd lőjem le a poént, hogy érdemes letölteni? Abszolút, mindenképpen, és rögtön hozzátenném talán a legfontosabbat, hogy a kompatibilitás terén nagyon jól állunk. Nekem ugye a Firefoxnál az egyik ilyen sarkalatos pont az szokott lenni, hogy az elmentett jelszavak, a kedvenc weboldalainknak a listája, azok mind jól működjenek az átállás után is, illetve, hogy az eddig kiválasztott és föltelepített kiegészítőink, extensionjeink is működjenek az új verzióval, és mind a két téren majdnem tökéletes az átállás. De azért féltél egy kicsit, amikor telepítetted. Abszolút, elmentettem azt az úgynevezett profil mappát természetesen előtte, mielőtt bármit is csináltam volna, tehát az ugye lehet tudni, hogy a Firefox az a hát XP a Documents and Settings per Application Data per blablabla-ben tartja. De tudnád fejből végigmondani szerintem. Végig tudnám mondani, hogy igen, hogyha muszáj volna az összes adatunkat, és ezt meg lehet találni, és el lehet menteni, és akkor egészen biztosan megmaradnak ezek a kedvencek, listák, meg a jelszavak. De igazából nem volt rá szükség, mert tényleg szóval teljesen automatikusan és mindent földolgozott magán. Igazából az a fontos, hogy nincsen változás ezeknek a kezelésében, ugyanaz a formátum maradt, tehát simán tudja kezelni a régieket. A kiegészítőknél viszont ott előfordulhat mondjuk ilyen 10%-a a kiegészítőknek még nincsen felkészítve a dologra. Ebben az esetben ő megpróbál neked keresni úgynevezett ilyen tesztváltozatokat, amik még ilyen félkészek. Ezekre is föl lehet rakni, föl is tettem néhányat egyébként, ami nekem a fejlesztéshez okvetlenül szükséges ezekből, illetve a másik részének még várni kell mondjuk egy-két hetet, amíg a fejlesztők utolérik magukat, és meg fogják csinálni a 3.5-ös verzióval kompatibilis változatot. Mondjál egy-két döbbenetes újdonságot, amiért érdemes. Nincsenek igazából döbbenetes újdonságok, ez benne az érdekes. De akkor miért telepítsük? Mondok újdonságot, jó, aztán utána megbeszéljük, hogy ez döbbenetes-e vagy sem. Én leginkább azt látom, hogy az elmúlt egy évben a Firefox fejlesztői elindultak valamilyen irányba. Ugye ez a változat, ami most megjelent, ez eredetileg 3.1 akart lenni, és decemberben jelent volna meg tavaly. Aztán nőtt, nődögélt, egyre több gond lett vele, és aztán így lett most egy ilyen június végi, július elején megjelenés ebből a dologból, és így lett 3.5-ös. Leginkább egy felzárkózás tulajdonképpen a többi böngészőhöz. Egy csomó olyan dolog került bele, ami a többi böngészőben így vagy úgy már megjelent, ami azért érdekes, mert a Firefox eddig ugye inkább diktálta ezt a divatot, és nem pedig követte, most pedig úgy néz ki, hogy követik. Tehát akkor tartják a tempót ezek szerint. Tehát például az első szembeütlő történet az, hogy amit az Internet Explorerből vettek át, hogy amikor a kis fülek megjelennek, ugye a böngésző fülek az egyes oldalaknál, akkor ők is belakták azt az icipici fület, amivel meg tudsz nyitni egy új fület a magában a böngészőben. Ez ugye eddig nem volt a Firefoxban, és most már ott van, és ugyanígy mindig követi a legutolsó megnyitott fület, és ott onnan nagyon egyszerűen tudsz új fület nyitni. Vagy például a Google Chrome-ból átvették azt a lehetőséget, hogy egy komplet weboldalt, ami ugye egy ilyen fülön megjelenik a böngészőben, azt ki tudsz lépni a böngészőből, és ilyenkor egy új böngészőablakban megnyílik. Tehát ez sem volt még eddig benne. De ami nagyon fontos, és szintén nem szerepelt eddig a Firefoxban, ez a úgynevezett privát böngészési lehetőség, ami szinte már mindegyik konkurensben benne van, azaz úgy tudsz böngészni az interneten, hogy semmilyen nyomot nem hagy ez a dolog a számítógépeden. Ezt szokták pornóbódnak is hívni egyébként, ez a beceneve a történet. Vajon miért? Igen, vajon miért, de a ténylegesen az a lényeg, hogyha ezt bekapcsolod, és nyilvánvalóan ezt reklámozzák leginkább inkább a 3.5-essel kapcsolatban, hogy benn van az eszközök menüben, egy kattintással be lehet kapcsolni, akkor onnantól kezdve bármere böngészel, bármilyen oldalt látogatsz meg, bármilyen űrlapot töltesz ki, bármilyen jelszót írsz be, ezek mind semmilyen hatással nincsenek a számítógépen, tehát semmi nyoma nem marad annak, hogy ez megtörtént. Nem történik például semmilyen ideiglenes állomány letöltése. Tehát ezek mind nyomtalanul eltűnnek a böngészés hatása után. Ha bekapcsoljuk ezt az üzemmódot. Így van, és ami még ezzel kapcsolatban nagyon érdekes, hogyha bemegy valaki az eszközök beállítások menüpontba, tehát megnyitja ezt a panelt, akkor ezzel kapcsolatban nagyon részletes beállítási lehetőségek vannak. Tehát meg lehet adni a Firefoxnak, hogy így induljon már el, hogy ebben az üzemmódjában működjön, mi az, amit elmentsen, mi az, amit nem mentsen el. Úgyhogy ezt is érdemes esetleg megnézni, hogyha valaki nagyon-nagyon paranoiás, akkor rögtön tudja így használni a böngészőjét. A másik érdekesség, ez a bizonyos úgynevezett Location Aware Browsing című történet, ami arról szól, hogy megmondhatjuk az adott weboldalnak, amit megnyitunk, hogy használja azt az információt, amit a számítógépünk IP címéből tud valahogy visszakeresni, hogy mi hol tartózkodunk a világban. Uh-huh. Ez az a location aware, tehát hogy a mi helyzetünk vagy helyünknek a meghatározása. Ez megtörténik, és utána ehhez képes tud nekünk az adott weboldal valamilyen információt vagy szolgáltatást nyújtani. Erre az egyik legérdekesebb példa, hogy talán most az egyetlen, de majd biztos rengeteg hasonló lesz, az a Flickr című fénykép megosztó weboldalnak egy új szolgáltatás, ami megkérdezi, tehát az engedélyünket kéri az, hogy felhasználja ezt az információt, és miután megadtuk neki, ő automatikusan az IP cím alapján beazonosítja, hogy mi hol vagyunk, ez esetemben ez mondjuk Budapestet jelentette, és megjeleníti azokat a képeket, amik tudomása szerint Budapestről vannak fönn az ő rendszerében, és be is rakosgatja, hogyha megvannak a GPS koordináták a képekhez, hogy ezek hol készültek. De ez akkor, hogyha tényleg ott készült, mert hogyha a Hawaii utazásodon készült, akkor igen, nyilvánvalóan. Nem stimmel. De hát ez egy szolgáltatás egyébként a Flickeren, hogy meg tudod adni, hogy ez a kép hol készült, tehát maguk a GPS koordináták is mennek fel a képpel együtt, és akkor így tulajdonképpen kapsz egy Budapest térképet, ami valószínűleg egyébként a Google-nak a motorja, hogyha jól látom, már nem vagyok benne biztos, és akkor utána szépen ott vannak a pontok, rákattintasz, és meg tudod nézni az adott pontnak a magát a fényképet, ami ott készült. De egyébként ennél lehetne még hasznosabbat is, tehát hogyha a böngészőm tudja, hogy én hol vagyok, akkor a földrajzi koordinátámtól függő időjárás jelentést abszolút, lehet a szolgáltatni. Abszolút, vagy akár mondjuk a környező pizzériáknak a helyzete, vagy bármi más. Tehát ez a lényeg, igen, de akármi, tehát ez lesz a lényeg, hogy bárhol vagy a világon, hogyha ezt a böngésző tudja, akkor onnantól kezdve tud neked szolgáltatásokat nyújtani. Ez tényleg a Google-nek a szolgáltatásra épül, eredetileg elkezdtek egy ilyet csinálni, aztán rájöttek, hogy jobb, hogyha azt beleépítik. A Google-nek van egy nagyon érdekes skinje, egy olyan fajta, tehát a Gmail-et használtuk, tehát a Google-nek a levelező programját, ugye különböző beállítások lehetnek, hogy milyen hátteret adunk meg, és van egy lokalizált, amiben beírod, hogy melyik városban vagy, és az időjárás szerint cseréli a háttérképeket. Tehát, hogyha nagyon meleg van, kánikula, akkor egy kislány egy hihetetlen nagy fagyival áll, amiről potyognak le a gombócok. Ha esik az eső, akkor szakad az eső a háttérben. Tehát, hogy anélkül, hogy kinéznék az ablakon, ha nézem a levelezőimet, akkor pontosan tudom, hogy milyen idő van odakint. Nekem is ez van beállítva egyébként. És imádom egyébként. Még egy érdekesség visszakapcsolódva a privát böngészéshez, van egy olyan funkciója is a Firefox 3.5-nek, hogy egy már meglátogatott oldalt, amit még nem privát böngészésben néztél meg, teljesen elfelejtsen, egy kattintással eltünteti az összes hozzákapcsolódó megjegyzett dolgokat, sütiket, jelszavakat, mindent, és átmeneti állományokat, amiket tárol. Tehát minden maradhat, de azt az egy oldalt. Igen, és kitörli a kedvencekből talán nem, de hogyha oda elmentetted, de viszont az ilyen általánosan elrakott ilyen átmeneti dolgokból meg tudja utólag keresni, tehát ha beírsz mondjuk egy részletét a weboldal címének, akkor utána ő ki tudja dobni, ugye ez a úgynevezett címsáv a tetején. Hát ez ugyanúgy a privát böngészés, hogy elfelejtetted bekapcsolni, és utána elmentem egy olyan oldalra, ami nem biztos, hogy jól, hogyha mások is látnak, akkor utána visszatudsz, hogy ezt felejtsd el, hogy itt voltam, és akkor elfelejtik. Nem csak azért, tehát én például csinálok egy olyat, hogy én rendszeresen végig szoktam nézni, hogy merre jártam. És vannak olyanok, hogy ezt nem akarom elfelejteni, mert valamiért még el akarom olvasni, de még nem rakom ki a kedvenceim közé. Tehát akkor ezeket meghalom, és az összes többi linket, amire már nincsen szükségem, azokat szépen egyesével kiveszem. Na most, hogyha mindent ezek után eltakarít a háttérből, akkor az elméletleg egy gyorsabb futást, nagyobb tárhelyet, blablabla ilyeneket jelent. Még egy funkciót ne felejtsünk el, ami az én kedvencem az új Firefoxban, és ezt örömmel fedeztem fel tegnap este. Nekem rossz szokásom az, hogy néha becsukom azokat az ablakokat, amiket én szeretnék nézegetni, és hát nem volt visszaút régebben. Tehát becsuktam, viszontlátásra, kezit csókolom. Esetleg a historiban meg lehetett találni, vagy böngészgetni, vagy ott el lehetett macerázni vele. De most már van undo, szép magyarosan, hogy lehet magyarosan az undo-t? Visszavonás. visszavonás? Tehát a bezárt ablakok gyors visszanyitása tulajdonképpen, ez is belekerült, illetve két címszót hagy mondjak, még a videókezelés teljesen új alapokra kerül, nagyon fontos lesz, sokkal több videóformátumot kezel, és nagy felbontású, tehát HD-s videóformátumokat is támogat már, és nem kell hozzá majd a flash megjelenítés, az egész mögül kikerül majd a flash, illetve hát a HTML5 eljövő platformnak a fontosabb újdonságai is belekerültek, úgyhogy várhatóan a weboldalak is minőségileg fognak változni ennek köszönhetően. Magyar változat? Természetesen 70 nyelven már is tölthető, úgyhogy bárki, akinek kedvet érez hozzá, töltse le, én melegen ajánlom egyébként. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.